Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. I starten af pandemien, der pralede vi af, at danske aktier var blandt verdens bedste, og det kan vi hånden på hjertet ikke prale af i år. Danske og nordiske aktier har klaret sig ringere end Europa som helhed og verdensindekset af. Men hvorfor er det lige, at nordiske aktier sakker bagud, og er der nogle nordiske guldfugle derude et sted, som alligevel kan være værd at samle op? Ja, velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor der er fokus på Norden, og selvfølgelig også på et par af de regnskaber, der er landet her til morgen. Dagens panel består af ingen ringere, undskyld, end Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, og tak fordi jeg må være med. Selvfølgelig må du det. Og Lars Svendsen, som er den ene halvdel af Svendsen og Tudborg, jo fast på det følge, hvor det er med Millionærklubben. Han beskæftiger sig ikke med aktier, jeg beskæftiger mig ikke med IT. Så tror jeg, det vil blive noget af et program, vil det ikke? Jamen, folk elsker jo IT, så kan han jo fortælle om det. Det har han meget forstand på. Lav, han er vel den ene halvdel af Hansen og Svendsen i dag. Jamen, det der er noget, der er Hansen og Langeland. Det er dem, der var inde i det der Gomspace, men nogle tangenter. De her, vi skal snakke om nordiske aktier, men inden vi skal til det, så skal vi altså forbi noget af det, der fylder lidt derude på nyhedsfladen i danske finansmedier her til morgen. Og det er altså nogle lidt kulørte sager. Vi har myndighederne i Holland, som har gjort deres største narkofund nogensinde. Det er 8 ton kokain, og de mange ton, de er fragtet til Rotterdam i en Mærsk-skib. Ja. Lars Svendsen, gør det ondt i øjnene på sådan en rederimand som dig? Ja, det gør jo ondt, at de kommer med så meget, men det er jo ikke ualmindeligt fænomen jo. Altså, så kan man sige, tidligere der har jo været sager om, at man havde taget de her stolper. En container har jo nogle stolper, der den infrastrukturen i sådan en, der kan holde den sammen, der tog den ud og puttede narko ind. Men det er jo desværre sådan, at det fungerer, og når du har sådan et varflow, det påstås jo også omkring has i Danmark, at jamen, det kører over i, nu skal jeg jo ikke sige, om det er DSV's lederskab eller NTG og alt muligt. Der kommer sådan en hel palle i gang, og så står der til en anpartsselskab, der skal modtage det. Det der med, at der ligger noget nede i et hjørne under en eller anden fuld nordmand og alt det der, det glemte sådan en tid ikke mere. Så det er vel det, som det er udtryk for, men det er jo ikke noget, sådan kaptajnen og besætningen har fundet på, at de skal slæbe rundt på det. De aner jo ikke, hvad det er i kasserne. Men som aktionær, så skal man være lidt ligeglad med det, eller hvad? Ja, det skal man. Det er jo klart, at man risikerer, at myndighederne, og der er jo flere lande, der er involveret i den der affære, at kan finde på at ligesom angribe rederiet og anklage dem for at have et ansvar for, ikke at der har været nogen, der har gjort noget ved det der, men det er en driftsrisiko, og man kan ikke gøre noget ved det, og det kan man ikke, jeg mener ikke, jeg kender jo ikke sagen i detaljer, men altså bebrejde dem noget for det, fordi det er, hvad der sker ude i den virkelige verden, at det flyder jo rum med det der, og når de sidder og skælder ud over her til morgen, at unge mennesker, der er 16 år, kan købe nogle øl og sidde og drikke 7 Harbo, inden de går til fest. Det er jo narko, der er problemet. Det er jo ikke, at de 7 har på, vel? Altså, det er jo ret lige meget. Så jeg er ved at tænde mig om den der holdning, som da jeg havde børn der, så sagde de forældrene sagde, jamen skide værd med, at de er småfugle eller et eller andet. Bare ikke de bruger narko, så er vi ligeglade. Ja, lad os parkere den der, Lars Svendsen. Ja, men altså, jeg tror ikke, at det er, du skal regne med, at Pemøller får en bøde på 200 millioner kroner, fordi de har haft sådan noget med. Og det er jo alle videre vegne i flodet. Det er det desværre. Ja, nå, beklager. Videre til en lidt anden kulørt sag, det er Christian Hansen, som jo droppede sin LGBTQ+-støtte, fordi nogle medarbejdere havde fået alvorlige, verbale og aggressive trusler. Nu er det så på på Børsens forside her til morgen, at nogle medarbejdere anklager ledelsen for at lyve, og de siger, at man har trukket støtten, fordi en landbrugsproducent i USA var vred over et opslag på LinkedIn, og så stod Christian Hansen simpelthen til at miste flere vigtige kontrakter på en dag. Og Per Hansen, vi ved jo ikke, om det er ledelsen, der taler usandt, eller hvad end der lige sker, men altså, hvad skal man som investor tænke om hele den her sag? Det er jo altid uheldigt, når det er sådan, at der er nogen, der... Jeg synes jo lidt, at man misbruger nogle mennesker, nogle individer, til at fremme en sag, og det er meget uheldigt, hvis det er sådan, at der er nogen, der lyver. Det der med at lyve, det skal man ikke. Det skal man aldrig gøre. Hvis først man har mistet sin troværdighed, legitimitet, så er det et problem. Men man må også sige, at den virkelige verden, det er jo sådan lidt over til det, som vi hørte fra Radio Laut, at når det er sådan, at der bliver transporteret noget kokain rundt omkring, så er det jo fuldstændig vanvittigt i mine øjne, men der er sådan, at hvis vi skulle sørge for alt det, der ikke rigtigt skal foregå, eller alt det, som vi af etiske årsager synes ikke skal finde sted, jamen så skal vi altså have rigtig mange flere kontrolinstanser, og spørgsmålet er, om det er en del af den udvikling, som verden den går. Men jeg synes, det der, det er en meget uheldig sag. Jeg vil kun sige om det, og det så, nu kan vi så tage Rusland og alt det der med det samme. Det er jo et eksempel på, at selskaber ikke skal drive moraliserende politik. De skal levere ingredienser til alle, uanset om de er homoseksuelle, eller de banker konen, når hun synes, det er godt, eller hvad for en perversion, de har lyst til at dyrke. Og det skal AP Møller også. Virksomheder skal ikke drive politik. De må have, så være sådan, at hvis det politiske system siger, nu er det her land out, og nu er det her land ikke out, og hvad ved jeg, der er restriktioner på det, jamen så er det jo det. Og hvis vi så er så uheldige, så vi har en stor bryggeri, der ligger over i Rusland, jamen så kan vi ikke gøre noget ved det. Det brygger videre, og alt det der, men det kan vi ikke gøre noget ved. Men... Og det problemet er, at de har, det er marketingafdelingen derude, og så er det følagtige ledelser, som sidder og siger, hvad tror vi er interessant i øjeblikket? Hurra, hurra. Og så lirer de sådan noget af. Jeg har set DFDS sejle med bekvemmelighedsflag for et år siden. Der lå Oslobåden derude med et regnbueflag. Ikke? Det var ikke Bahama-flag, det var et regnbueflag. Og det var bekvemmelighed, fordi de troede, at det gav positiv omtale. Og det er jo det, det handler om. Det er marketingafdelingen, det handler om. Det handler ikke om, hvad direktøren mener, eller ledelsen eller andet. Det er der ikke nogen, der tør spørge om. Så drik dem fuld og spørger, hvad de mener. Men hvad hedder det? Problemet er, at virksomheder skal ikke drive politik. De skal passe deres forretning. Og de skal sælge deres ting, hvad end det er, til alle mennesker, uanset om de er sorte, hvide, røde eller noget andet, eller homoseksuelle, eller bruger ChatGPT, eller hvad for en organisation, de er med i. Det er lige meget. Men Per Hansen, vi har set, altså, så vidt jeg husker, var det Lars Fruergaard, der var ude at gå Pride'en for nogle år siden. Vi har også set Søren Skov støtte op om hele den der sag. Altså, vi kan jo nok godt blive enige om, at det er et fint formål, de her topchefer eller virksomheder støtter op om, men som investor skal man så være glad for, at de gør det, eller skal man krumme lidt tæer, har jeg lyst til at sige. Som investor, så skal man stille krav om, at virksomhederne, de er genuine og de er ærlige. Og jeg vil godt købe ind på det, som Lau han siger. Det er jo ikke det, der sker ved en skål og en båltale. Det er lidt ligesom en fødselsdagsgave. En fødselsdagsgave kommer på en ud af 365 dage om året. Men hvis du i de 364 dage ikke arbejder ihærdigt, eller ikke er glad, eller andre ting, jamen så den her fødselsdagsgave, uanset hvor stor den er, den får ikke lige pludselig dig til at blive ekstraordinært glad. Så det er det, man gør i handling hver eneste dag, der gør, om man kvalificerer sig til at være den person, den virksomhed, som man er. Og så er jeg enig med Lau i, man skal ikke en enkelt dag sige, når alle andre flager, så flager vi også. Det er simpelthen bare for meget bandwagon, og så for meget marketing, og for lidt handling. Der skal man stå ved det, man vil, med det, man, den man er, og det, man vil, og så skal man altså tage det skrald, som nu engang kommer. Og som investor, hvad skal man gøre? Der skal man følge med i, om de her virksomheder, de er gode til at tjene penge, men også, at man ikke går på kompromis med at opføre sig ordentligt. Og men der er et signal om det, det er, at hvis en ledelse er følagtig ved, at de hopper på et eller andet, og hvis der bliver afholdt en koncert, fordi nu skal vi er spærret ind på corona, og så sidder direktøren på første række og fortæller, I hvor jeg er god, og jeg sender så mange penge ind til et eller andet fint formål. Altså alt sådan noget, det betyder jo bare, at det er følagtige mennesker, som du ikke kan stole på. Fordi der er ikke så mange deroppe. Det er udtryk for manglende dømmekraft. Ja, hvis det kommer frem, nu ved jeg godt, at det kan vi ikke rigtig vide noget om, men hvis det kommer frem, at de har lovet ledelsen, Per Hansen, kan det så koste noget på aktiekursen for Christian Hansen? Jeg tror enten ikke, det koster så meget, eller også så koster det kun noget lidt i en overgangsperiode. Og når jeg siger det, så er det ikke, fordi jeg ønsker at bagatellisere det her, men så er det jo, fordi Christian Hansen er blevet købt af Novozymes. Og inden så længe, så er der stadigvæk masser af ingredienser i Christian Hansen og i Novozymes, men navnet Christian Hansen vil komme til at fylde mindre, end det har gjort, fordi Novozymes køber Christian Hansen. Jeg ved godt, det er officielt, der er det jo en fusion, men det er jo Novozymes, der køber, og det er Novozymes, der er det fortsættende selskab, og det var Novozymes, vi har været inde på det tidligere, som betalte en alt for stor overpris, formentlig orkestreret af, at der sidder nogle stakeholders rundt omkring, som både er aktionærer i Novozymes og Christian Hansen, som synes, det var en god idé, og 47 andre ting, men det skaber desværre. Der er ikke bevæggrund i de synergier, der er til, at man kunne betale sådan en gudyl overpris. Så Christian Hansen vil stille og roligt blive fadet ud fra topledelsesniveau. Vi ved jo allerede nu, hvem der bliver det fortsættende selskab. Vi ved, at det bliver finansdirektøren i Novozymes, der kommer til at være finansdirektør i Novozymes Christian Hansen, så vidt jeg husker. Så på den måde, så kan man sige, det kan sagtens få en slingrende kurseffekt, men jeg tror ikke, den varer særlig længe, fordi Christian Hansens aftryk, for så vidt angår Christian Hansens ledelse, er ikke den fortsættende i Novozymes. Modtaget. Og så ledes altså en opfordring til, at ja, virksomhederne de sælger til uanset hvem man er, lyder det herindefra. Lidt andre ting, der sker ude på finansmarkederne her til morgen eller i går aftes også, det er, at Astralis fra grønt lys til en afnotering fra børsen. Vi har Kahoot, som ret mange danskere faktisk ejer. De er ude med regnskab med svag vækst. Og så har vi ikke mindst Federal Reserve, altså den amerikanske centralbank, der ser en signifikant risiko for fortsat høj inflation, hvilket kan føre til flere renteløft. Og nu har vi stået herinde den seneste måneds tid og snakket om, at markedet har indpriset enormt mange rentesænkninger. Så altså, Lars Svendsen, hvor vild er den her nyhed så? Det ved jeg ikke helt. Det er jo alt det der interne bankmandssnak, hvor de sidder og kigger på nogle forward-satser, og så kan de sidde og regne baglæns og sige, så skal renten være det der og sådan noget. Altså, det er sådan noget... det er sådan en renteknudesnak, ikke? Og dem tager jeg mig jo ikke så meget af. Vi tager os af renten, hvis renten bliver alvorlig, og det er den jo ikke endnu. Så det er sådan noget, nej. Men han var til synligheden, det vi kan læse os til, i hvad noget dårligere humør, og også resten af FOMC-klubben, der sidder og diskuterer med hinanden om, hvor skal det hen af. Og det er jo det der også med, og det tror jeg ikke, man skal tvivle på, at Fed er jo nødsaget til at være ret sikker på ikke at flytte foden fra bremsen, før at det er, situationen er så meget under kontrol, som de ønsker. Ikke? Problemet er jo så, at de har sat et mål, som nok er meget højt, ved at de jo sådan set har sagt, at vi skal til inflationen ned, hvor den var, og så skal renterne bagefter komme ned. Og det er måske det, der er balladen. Min gæt er jo, at vi ikke vi kan ikke komme derned igen. Og det store balladepunkt på det, det er jo, at statsfinanserne har været alt for store. Men renten er jo kommet ret langt derned igen. Altså den amerikanske inflation var 3,2% i juli. Ja. Jo, men core-inflation er jo ikke gjort. Og når så oliepriserne begynder at skride opad, og så vil de australske gasarbejdere måske strække, så går prisen af amok. Altså det er jo helt piphans, at vi havde det der hop forleden dag, og det ligger stadigvæk væsentligt højere, så vi der forstår det. Den der gaspris, fordi man måske vil strække i Australien på nogle gasplatforme ude i havet, ikke? Og skibe ude i havet. Det viser jo lidt om, og det er noget af det, jeg har også sagt til jer, for hvis I kan huske det, at der er så mange penge ude i samfundet, at hvis der bliver mangel på et eller andet, nu taler de om kakao i dag, jeg ved ikke, om der kakaoprisen er gået om, det er ligegyldigt hvad, så snart der er nogen, der ser, at nu er der mangel på dit eller dat eller lithium eller noget andet, så går de jo amok og kan vælge et helt marked, og så skal hvis prisen på gas skal op, fordi de strækker i Australien, måske strækker de ikke begyndt endnu, så får vi problemer herovre på den anden side af jorden. Altså det er en lidt farlig situation, at der er for mange penge, der farer rundt. Per, lad os lige få dit syn på den der. Altså markedet har priset rentenedsættelser, og nu er Fed ud at sige, måske skal vi hæve renten mere. Er det svært for markedet at sluge? Det tror jeg faktisk lidt, det er. Og det er jo fordi, at enten så er det sådan, at aktien de skal give sig lidt, eller også så skal renterne give sig lidt. Fordi ja, i modsætning til, hvad Lav han siger, så mener jeg faktisk, vi er i absolut restriktivt niveau. Og jeg er lidt nervøs for, at amerikanerne har brugt den opsparing, som de fik i 2020 og 2021, via at de var hjemme og ikke kunne bruge penge, og så fik de nogle checks fra det amerikanske postvæsen, som de så kunne bruge. Der er jeg lidt nervøs for, at de er ved at nogenlunde have brugt den marginale opsparingskvote, som steg på det der tidspunkt. Og nu kigger de så ind i nogle ejendomspriser, som er lidt under presserne, en husfinansiering, som er lidt til den høje side. Og det, som er den familieomstændighed, det er jo stadigvæk, at de er ligesom i Europa heldigvis, og i Danmark heldigvis i arbejde, og det er super godt. Men problemet det er jo, at vi sagtens kunne komme ind i, at det er sådan lidt et udtryk, ligesom man har i Tyskland, der hedder working poor. Det vil sige, at selvom man har et arbejde, så er det ikke sikkert, at man tjener de penge, man skal tjene for at kunne betale de omkostninger, man egentlig har. Og så er det jo sådan, at så reagerer man. Amerikanerne, de er verdensmestre i privatforbrug, lige snart de har nogle penge. Det er ligesom manden, der blev god til hammerkast, hvor hans far havde fortalt ham, hvis du nogensinde får en hammer i hånden, så skal du smide den af helvede til. Og lige snart amerikanerne, de får nogle dollarsedler i hånden, jamen så er det sådan, at så skal de altså bruges. Never underestimate the US consumer, og det er de altså mega gode til. Men ja, jeg er lidt nervøs for, at vi er i en situation, hvor der ikke er en, og ikke er to, ikke er tre, men rigtig mange, for mange forhindringer. Og så er jeg jo nervøs for, lidt ligesom når vi kigger på de danske regnskaber, danske selskaber leverer måske en lille smule under det forventede. Der skal jeg godt nok love for, der er smæk for skillingen, og der bliver kurserne, de bliver altså trykket tilbage i et niveau, som foruroliger mig, og som forbavser mig. Og der må man jo bare sige, i 2023, det der lidt snyder, det er jo, at hvis du ikke har været investor i Nvidia og AMD og Amazon og Google og Novo Nordisk og Eli Lilly, har du ikke tjent nogen penge. Det er jo ikke rigtigt, men et stykke hen ad vejen, så er det jo den der koncentration. Og hvis vi nu ser nogle af de der selskaber, hvor prisfastsættelsen middelstalt er meget lav, at de får virkelig får sparket døren kursmæssigt ind, når de kommer ud og skuffer en lille smule, jamen så tænker jeg, hvad sker der her i september måned, når vi går fra sensommeren og ind i det tidlige efterår? Det kunne altså godt gøre mig lidt nervøs. Altså frygter du, at aktiemarkederne står over for fald, Hansen? Ja, det gør jeg. Det er jo ikke dem, som jeg er så heldig, at de måske har lyttet en lille smule til, hvad jeg har sagt de seneste uger. For dem er det ikke nogen nyhed, at jeg ligesom har sagt, at jeg er lidt nervøs over for de her ting, for jeg synes, der samlet set er for mange udfordringer. Og det er sådan lidt, jamen renten er ikke noget problem, og ja, olieprisen er ikke noget problem, og ja, Kina er ikke noget problem, og AI det er fremtiden og alle de der ting. Men lige pludselig, så sker der det, at der hvor alle folk havde lyst til at købe nogle aktier i forsommeren og sommeren, der er de lige pludselig lyst til at sælge nogle aktier. Og aktiemarkedet, det er 0-1. Det er ikke lidt op eller lidt ned. Det er enten fuld gas frem, eller også er det fuld bak. Således har vi altså skudt torsdagens udsendelse i gang her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af ingen ringere end Per Hansen fra Nordnet og vores egen Lav Svendsen. Hvis du vil blande dig i debatten eller stille spørgsmål til os, så send os endelig en sms på nummer 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og de her, vi skal altså lige forbi nu, at de regnskaber, der er landet her til morgen, C25-indekset er nede med 0,8%. GN Store Nord, de falder altså ret tungt, det er over 10%. Så det der GN Store Nord-regnskab, Per Hansen, du står og ryster på hovedet. Hvorfor gør du det? Jamen, det gør jeg lidt, fordi det er jo en nedjustering, de kommer med på basis af, at audio er udfordret. Jeg synes faktisk, at hvis man skal kigge på det, så synes jeg, at det er en meget, meget harsk reaktion. Ja, GN er udfordret på audio. Det er ikke nogen nyhed. GN har begået hovedparten af de dumheder, man kan forestille sig i de sidste 2-3 år inden for den der division. Men jeg synes, hvis man kigger lidt på det, de gør, så synes jeg faktisk, de bevæger sig i den rigtige retning. Og at GN, der falder 10%, er for mig en af de der ting, der gør, jeg bliver lidt nervøs over, hvor vildt folk de egentlig reagerer over det, der kommer ud. Så altså, overreagerer vi bare lige nu, eller hvordan? Det ved jeg ikke. Aktiemarkedet har jo altid ret. Det er jo, kursen er jo altid den rigtige, og på aktiemarkedet, der er der jo altid varer ad libitum, lidt ligesom når man kigger på elbilsomsætningen. Hvis der mangler noget lithium, så har man jo ikke varer ad libitum. Så jeg synes, det er en meget voldsom reaktion. Jeg synes, vi fik en Netcompany i går, falder 10-11% på basis af, hvis man kigger lidt bag ved tallene, så er tallene faktisk ikke særlig skuffende, og der er gode grunde til det at korrigere for antal arbejdsdage som et eller andet ting. Netcompany, jeg vil godt give videre for 717. gang. Netcompany, de skal være lidt bedre til at forventningsstyre over for investorerne. Det havde vi endnu et af de her problemer med i går, og så reagerer investorerne meget, meget hårdt. Jeg synes, der er nogle af de der ting, hvor verden er polariseret. Du har bankerne, som aldrig har tjent så mange penge, men investorerne er i det der dilemma, at selvom bankerne kommer til at tjene 35-45, måske i visse henseende op til 50% af aktiekursen fra 23-25, hvis konsensusforventningerne de holder, jamen så er investorerne, de er kun villige til at betale 6-7-8 gange indtjeningen. Og det er jo så der, hvor verden den er, det er jo den her polariserede ting, hvor det, der stiger, det er det, alle ønsker at købe. Sådan er det bare. Mm. Vi er også lige nødt til at have forbi Zealand Pharma, fordi der sker altså også noget på aktiekursen der. De stiger sådan cirka 4% her torsdag morgen. De er bare ude med regnskab her til morgen. De siger, at deres fedmekandidat, den sender de til fase 3, men Per Hansen, kommer de ikke lidt for sent ud på det der fedmemarked? Vi har Novo Nordisk ude, Eli Lilly er på trapperne. Jeg tror faktisk ikke, at den her fedmeepidemi, den er aflyst. Jeg tror faktisk kun, den lige er begyndt. Og det er jo ikke, fordi jeg vil tage parti for, om man skal tage en pille, eller om man bedre skal ændre sin livsstil. Det er en anden diskussion. Jeg tror, det, som investorerne reagerer på i dag, det er, at Boehringer Ingelheim tager deres fedmekandidat, og nu kan jeg ikke engang huske, 45, 69, 86, tror jeg, den hed. Nu hedder også, ej, det er imponerende, nu hedder den Sovi et eller andet, som jeg heller ikke lige kan huske. Den tager de i fase 3. Og hvorfor reagerer investorerne positivt på det? Det er jo fordi, at der knyttet til det her, den her fedmekandidat, både er nogle forventninger til, at Zealand Pharma kan komme til at spille en rolle, men også, at Zealand Pharma i forbindelse med overgangen til fase 2 fik en milestone på 20 millioner euro, så vidt jeg husker. Og jeg mener, der er cirka, enten er det 365 eller 345 millioner euro tilbage som milestone i relation til det her. Og det naturlige, og den har jeg ikke set, om der står i selve meddelelsen, det naturlige, det vil være, at den milestone, der var 20 millioner euro i forbindelse med initieringen af fase 2, at den må der være 50 millioner i forbindelse med fase 3 plus minus. Og jeg tror, det er det, man reagerer på. Og så er det jo sådan, at så skal man jo også huske på, at Adam Steensberg, som er direktør i Zealand Pharma, inden for de sidste 2-3 måneder har sagt, at vi vil være den nye Genmab. Og det handler ikke kun om fedme. Det handler også om short bowel syndrome, SBS, som de jo har mega gode data på, og hvor de formentlig sender en registreringsansøgning ind til FDA i løbet af de næste 6 måneder. Det handler om de andre ting, de har i pipeline. Det handler om deres kunstige bugspytkirtel, som de laver sammen med Beta Bionics, og hvor de har gorillaen Novo Nordisk med. Så det handler egentlig om, at hvis man kigger på Zealand Pharma, så er det, har det jo været en ørkenvandring i kursen, siden de blev børsnoteret i 2010. Men der er faktisk ikke rigtig noget af det, som Zealand Pharma arbejder med, der ikke virker, eller som de ikke har succes med. Og biotech, det er 0 eller 1. Hvis det virker, så er det fuldstændig fantastisk. Og hvis det ikke virker, så er det værdiløst. Men tilbage til de spørgsmål. Kommer det ikke for sent? Jeg tror ikke nødvendigvis, der bliver en winner takes it all. Jeg tror, vi har to gorillaer, der hedder Eli Lilly og Novo Nordisk. Og de er jo kæmpe gorillaer og kæmpe mastodonter og alle de her ting. Men jeg tror jo også, at for alle de andre store selskaber, som ikke endnu er med på fedme, så er fedme et af de steder, hvor man ikke kan tillade sig ikke at være med. Så på den måde, når det regner på præsten, så drøber det jo på degnen. Ja, det gør det nemlig. Men altså, når man kigger ned i det der regnskab, de har en omsætning på 24 millioner kroner, et driftsresultat på minus 364 millioner kroner. Jeg ved godt, det er et vækstselskab, så selvfølgelig taber man penge. Men altså, en omsætning på 24 millioner kroner, det lyder jo ikke sådan er vildt meget, Per Hansen. Det er en trøstpræmie. Det er jo sådan en trøstpræmie, som man får, hvis man til sådan en skydekonkurrence, i stedet for at ramme en 10'er med fast anlæg, så skyder forbi skiven. For nogle år siden, der var jeg i Norge med min kone, der skulle prøve at skyde bue og pil, og så sker det. Det er faktisk svært at skyde med bue og pil, jeg ved ikke, om I har prøvet. Jeg håber ikke, at jeg udleverer min kone, når jeg siger, at hun ramte faktisk ikke skiven, og hun ramte heller ikke banen, men hun ramte banen ved siden af. Det kunne også være sket for mig. Og så siger jeg, at det blev en 9'er, så kigger min kone på mig og siger, en 9'er, siger hun så. Jo, du rammer jo ind i der, hvor telefonnummer til Coop Norge står, fordi de er jo så banesponsor. Så du ramte den 9'er. Så på den måde, så kan man det også samtidig være sådan, at man kan ramme forbi, men man kan jo ramme alligevel. Hvis jeg må prøve at give et perspektiv på det her fedme, så jeg en amerikansk investeringsbank, som siger, vi vil ikke blive forbavset, hvis det her Zealand Pharma, Boehringer Ingelheim, har et potentiale til at få et topsalgsestimat på 5 milliarder dollar. Og så kan du ligesom sige, 5 milliarder dollar, så er det sådan, at lav tocifret royalty, det er måske noget, der ligner 10, 12, 13%. Og hvis du har et topsalgsestimat, hvor de på det tidspunkt, og det her det er up and running, får 10, 12, 13% af et topsalgsestimat på 5 milliarder dollar med nogle omkostninger, som er 0 til det tidspunkt, så kan du godt se, så kan man begynde at diskontere tilbage. Og det er jo sådan noget, som dem, der kigger på de her selskaber, de drømmer om. Og lad mig så bare minde om, at for 2 år siden, Der var faktisk ikke nogen, der sådan for alvor tillagde den del af pipeline, man har i Zealand Pharma inden for fedme, nogen særlig betydelig værdi. Og det viser jo også, at lige pludselig kan der ske rigtig meget, og det kan både være i positiv og i negativ henseende. Zealand Pharma, ja. Lars Svendsen, jeg husker, det er en aktie, du i hvert fald har snakket om for noget tid siden. Ja, og nu siger Per Hansen, det har været en ørkenvandring længe. Tror du også, at der er bedre udsigter for dem nu? Jo, men altså, vi startede på kurs, tror jeg, 83 eller sådan noget dengang, ikke? Og det er jo klart, hvis du havde, og nu koster den 250 cirka, men hvis du stort set havde haft almindelig indeks eller deltid Novo, så var det jo levet fra det mange gange. Så det har været en ørkenvandring, og de har jo også haft det problem, at de lavede jo også en GLP-1, som de over, den var jo den, som Sanofi fik, men den kom jo ligesom baglæns ind i markedet og blev aldrig rigtig til noget. Den var de så lykkelige, så de fik solgt rettighederne til et selskab, der sådan påtog, så vi tager chancen på det der. De fik 1,8 milliarder for at træde ud af rettighederne, som så den der finansielle, det var sådan nærmest en slags sådan en odds-taker to. Og det har jo så været en god idé, fordi Sanofi fik ikke udviklet det. De har det stadigvæk, men de har ikke fået udviklet noget. Så det har været en ørkenvandring på den måde, at deres kommercielle, hvor de har gennemført et produkt, og har jo også kommet dagsglukagon, som så er et, kan man sige, lidt lettere produkt. Det er rednings, hvis du med blodsukker, for lavt blodsukker, men det er jo ikke så stort. Altså nu kommer så det her short bowel syndrom, SBS. Og det er jo i hvert fald det selskab, som jeg blev solgt, har det her produkt, der hedder Gatex, som japanerne købte, Takeda købte, og det var jo Shire fra Irland, ikke? At det gik jo for 50 milliarder kroner, dengang Shire. Og så hvad de jo havde Shire, det ved jeg ikke, men det var en dansk direktør, og det gik jo vældig godt, det der. Men det er jo klart, at nummer to, der kommer ind i rækken, han får jo ikke 50 milliarder for sit produkt, selvom der er gået nogle år. Men det er et alvorligt, heldigvis et begrænset antal mennesker, der har det der korttarmssyndrom. Men nu kommer det her, og det er stort, fordi det er så få. Og det er jo det, der er det gode ved det, at jeg jo for mange år siden som brugt som billede, at Zealand er jo lidt ligesom Porsche. Altså Porsche var jo, han var jo ingeniør, Dr. HFC og alt muligt fint, Ferdinand Porsche, ikke? Og han sad jo og hjalp bilfabrikker, blandt andet Audi dengang, som ikke hed Audi dengang, og så tegnede han folkevognen, ikke? Og så lavede han sin egen lille fabrik nede, der lå nede i Østrig, og udviklede sin bil. Men, og så senere er det vendt med, han har jo, så lavede han Porsche en stor fabrik, og så endte med, at han købte folkevogn, det gjorde han vist i 2008 eller sådan noget, og fik de magten der. Men det er jo ligesom ingeniørfirmaet, som til sidst ender med at købe det. Og det gode ved dem her er jo, at du har jo en stor elasticitet. Hvem tror du, Zealand Pharma skal købe? Nej, men jamen, det bliver nok modsat, at dem, okay, som har, at de som, fordi for at få fat på Zealands rettigheder, så kunne det jo være, at Boehringer Ingelheim købt dem, fordi det bliver billigere for dem at købe dem, end at betale for rettighederne. Og det er jo det, der er pointen i det, at sådan en ingeniørfirma, som det jo er, har jo en enorm elasticitet. Hvis Per har ret i den der dimension, og de kommer i mål, ikke? Altså, hvor du tjener 5 milliarder kroner om året på et produkt, så sætter du noget med benene op ude i Søborg, og så ser du sådan 5 milliarder, 5 milliarder, 5 milliarder, du har købt det hele til 15 milliarder, ikke? Så er det nok billigere for Boehringer at sige, skulle vi ikke købe det der snot? Mm. De har jo også nogle andre, der går og laver noget. Og det har været det gode, og det er det eneste årsag til, jeg købte det. Nu kommer lige et lille undskyld, men det er, jeg kunne ikke se, heller ikke, at dengang, at GLP-1 ville blive sådan en succes, og det blev deres jo så heller ikke, men de laver det rigtige. Og hvis en virksomhed laver det rigtige, er det rigtige sted, og det er proteinkemi, som de jo laver, med begrænset, det hedder jo sådan peptider, ikke? Når der ikke er for, så mange af dem, men hvad hedder det? Det gør de, og så er det spørgsmål, er de så dygtige nok? Og det er jo... Det må tiden vise. Jo, men det er jo sådan, de er jo sådan set teknisk set dygtige nok, men kommercielt, og når du så slås med Novo, der er 60.000 ansatte, ikke? De derude, de er 250, ikke? Mm. Gode takter fra Zealand Pharma og en mulig takeover-kandidat, hører dig sige, vi skal videre, fordi du var så begejstret for Torms regnskab her til morgen, så du skal have lov til lige kort, ganske kort, for vi skal videre til vores nordiske snak. Ja, og den stiger der heldigvis også, men fordi selvom et godt regnskab kan jo godt, hvad hedder det... Du var næsten ved at få kaffen galt i halsen, da du så regnskabet og sagde, at det sprøjter ud med bilen. Jamen, jeg havde regnet med 150 millioner dollar. på bunden, og sagde, de skal være over 125, ikke? Og så sidder de jo der og siger, hvad er der kommet, og så får man den der lige fra Ordrup-kredsen, ikke? At den er gået til Radikale Venstre, ikke? Altså, nå. Men så kommer de ud med det, var det 180, eller hvad det var? 184. Ja, og det er jo, altså, ting at tjene så mange kugler. Det er jo, men i virkeligheden, de sætter egentlig lidt deres guidance ned for hele året. Og det er jo mere udtryk for, at radaren ikke bliver mere tons op. De har ligesom stabiliseret sig på et højt niveau. Og det er sådan set der... Men er det så nu, man skal ud af den aktie, hvis man har den? Nej, det mener jeg jo ikke. Også fordi vi har jo den der, der gik jo kug i den sidste gang, da den var oppe og vende på 220-30 stykker, fordi Oaktree gik ud og sagde, jeg vil gerne reducere min post, han ejer et par 60%. Og i øvrigt, så skal... Der er nogen, der siger, at Oaktree har jo sådan en tidsmæssig ramme, og den er ved at være nået for, hvor lang tid de må leve. Så skal de ligesom likvidere og betale penge tilbage til investorerne. Den er han ved at blive ramt på, altså sin egen tidsmæssige levetid. Men så faldt aktien, og så sagde han, så vil jeg ikke sælge alligevel. Men pointen er jo, at i virkeligheden er det jo nu... Jeg har aktien, det er ikke for at tænke mig en bog, men pointen er jo, at så var vi nede og vende, og nu kravler vi opad igen. Ikke? Nu er vi nede på 160. Men nu er vi på vej opad. Men i virkeligheden er det jo en fordel for aktionærerne, at store aktionærer vil sælge, fordi nu er vi på samme side. Har vi ikke hele tiden været det? Nej, fordi da han begyndte, og hvis han ville gå ud og drysse sine aktier af i markedet og sige, nej, men jeg vil da godt, den ligger i 220, så smider jeg 10% af aktierne ud og accelererer bookbuilding og finder en eller anden bank, der vil være med på den. Og så går det, det gik jo meget godt, så kommer der 10% til, så kommer 10% til. Det kunne man gøre 6 gange, så havde vi jo Torm her til, ikke? Som jeg har haft en gang. Men nu har jeg dem jo ikke andet end nede, lige under knæet. Ikke? Men pointen er, at hvis han er jo tvunget til at finde en, der kan købe Torm nu. Han har reelt set, hvis han er tvunget på tiden, har han to optioner. Enten siger han, jeg finder en køber, der vil overtage det hele, og så skal jeg jo have mine penge hjem. Det er måske 220. Eller også må man sige, ved jeg hvad, venner, jeg kan ikke finde nogen. Så sælger vi alle skibene, og så er der cash, og så tager vi dem ud. Det kan han også gøre. Per Hansen, så... hvad tænker du om det? Jeg er fuldstændig enig. Ja. Det er jo fordi, at da Oaktree kom med de der og gerne ville sælge, så siger investorerne, og falder aktien med 8-10%, fordi folk de er simpelthen bange for 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, der skal i markedet. Så jeg synes faktisk ikke, det har været noget, der har været fokuseret på. Så er jeg helt enig. Hvis det er sådan, at Oaktree er en kapitalfond, som har sådan en investeringspulje, hvor de har solgt de andre aktiver, der var i den her runde eller et eller andet, jamen så på et eller andet tidspunkt, så skal de jo have likvideret det her, hvis det er sådan, at det her mandat, det ikke længere er der. Og så er det sådan, at investorerne, de har helt klart stemt med fødderne og sagt, vi er lidt nervøse for, hvis der skal være 65% af aktiekapitalen, der skal ud i markedet, er en eller flere omgang. Så er jeg helt enig, og jeg forstår faktisk ikke, hvorfor der ikke har været lidt mere spekulation i, at der kunne komme et samlet bud på Torm, af den årsag, at der er 65% af ejerandelen i spil, og nu skal vi jo finde en, der gerne vil byde ind på at købe det der og konsolidere selskabet. Jeg har ikke set nogen, der har spekuleret i det, og jeg er helt enig med Lav. Jeg er faktisk lidt forbavset over det. Apropos de der store aktionærer, vi så, at FL Schmidt steg ret meget her til morgen. Det gør de stadigvæk over 5%, og vi har lige fået en sms ind. Der er en, der skriver, Altor har lige købt endnu en position i FL Schmidt. Hvad skal vi udlede af dette, Per Hansen? Har du et hurtigt bud på det? Ja, men nu er jeg jo ikke en mand for hurtige bemærkninger, men hvis man kigger på... Jeg er sådan en lille smule forbavset over, hvor meget den egentlig har kørt baglæns, så jeg tror, det er på grund af investorernes frygt for konjunkturfølsomheden i cement. Jeg tror, det er derfor, at man har kørt ned, plus at investorerne generelt har været meget harske efter regnskaberne. Altor kom jo lige pludselig med, de ville købe og bookbuilding, og alt Altor havde travlt. Hvis Altor havde taget det roligt, så kunne de have samlet de der procenter op, som de har. Den kunne de stille og roligt have samlet op i løbet af nogle uger i markedet, uden at påvirke aktiekursen. Men det skabte selvfølgelig meget furore, da de lige pludselig holdt der fast, de skulle i gang og alle de der ting. Så jeg kan så set godt forstå, at investorerne de reagerer i relation til sådan en bemærkning fra Altor. Jeg synes ikke, der i regnskabet som sådan var noget ny dramatik. Jeg synes heller ikke, der var noget ny energi. Jeg synes stadigvæk at kunne mærke, at FLS eller FL Schmidt, de forsøger at gøre det, som de har lovet investorerne at gøre. Det vil sige, de kører frem, de er 75 mining, 25 cement, og hvis det er sådan, at de målsætninger, de har sat sig, de ikke virker, så tager de omkostningsmæssige geværgreb. Det var det, vi manglede med den tidligere ledelse fra 2012 til 2022. Der sagde man, vi vil rigtig gerne, når vi nåede det ikke. Det var ærgerligt. Det er altså ikke god ledelse. Et et afkast på 7,1% siden årsskiftet, og det er vel at mærke inklusive udbytter. Det er, hvad det danske eliteindeks C25 har præsteret. Og det er altså ikke prangende, når man kigger på det fælles europæiske Stoxx 600-indeks og USA's S&P 500-indeks, der begge er fløjet op med over 13% år til dato. Per Hansen, hvis du skal komme med et bud, hvorfor er det, at de danske aktier halter bagud? Jamen det er sådan, der er en række årsager til det der. Og hvis man skal kigge på det danske marked, og skal kigge på, hvor investorerne de er positioneret, og hvor de godt kan lide at være, så er de i Novo Nordisk og i DSV, og resten det gider de ikke have. Det er jo sådan basically sådan der. Hvorfor gider vi ikke have det? Jamen det er jo fordi, at Novo Nordisk, de er rider på en fed bølge, og DSV, de er kører både... Det var en joke. De kører, kører både varer og alt muligt andet ind til tiden, og de leverer altså topskarpt. Men uden for det, der uanset hvad det er, selskaberne kommer med, så er man lidt lorne ved det der. Og det er bankerne, der handler på cirka 6-7-8 gange indtjeningsforventningen, fordi man er i det der dilemma, der siger, at det er skudt af sit gæts. Det er Lundbeck, som faktisk, som jeg jo har været lidt efter historisk, fordi de ikke har tænkt så meget på investorerne, men som jo, jeg synes faktisk leverer okay. Og når der så kommer et regnskab i går, hvor man for en gang skyld ser, at indtjeningsforventninger bliver prikket over det, som konsensus var udtryk for forud for regnskab, så falder aktien 2%. Og prisfastsættelsen, jamen den er, du kan korrigere mig, hvis du mener noget andet, den er altså meget moderat lav. Meget, jamen jeg synes, den er, det er guf. Så det danske marked er guf? Nej, Lundbeck. Nå, Lundbeck. Så man må bare sige, investorernes lyst til at købe ind i det, man kan købe og få med i indkøbskurven, når man kigger over de største 25 danske selskaber. Det er ikke det, som investorerne aktuelt har lyst til. Så de har købt noget europæisk eksponering. De holder sig fra Kina. De køber amerikansk tech. Og hvis du kigger på S&P 500 performance, så ved jeg ikke, jeg har jo ikke tallene her præsent med hensyn til, hvordan S&P 500 ser ud eksklusivt. Microsoft, Nvidia, AMD, Amazon, Google. Men mit bud, det vil være, at den typiske observation, det er jo tilbage til statistikken og typetallet, den typiske observation for afkast i det amerikanske aktie, det er altså ikke prangende. Jeg tror, jeg tog den i sidste uge, hvor hvis man havde et ligevægtet S&P 500-indeks, så ville det være op med sådan cirka 7%. Så det er jo sådan nogenlunde, hvad der også sker her i Danmark. Men altså, jeg synes bare altid, vi har stået og sagt, danske aktier, det er kvalitet, det er godt med sådan, i sådan nogle lidt usikre tider, som vi har det lige nu. Så hvorfor er det, at de danske aktier så alligevel ikke har det så godt? Hvorfor er vi så onde med dem? Jamen, jeg bliver da faktisk en lille smule svar skyldig, hvis jeg nu skal prøve at zoome det der ind. Og det er jo fordi, jeg synes faktisk, at der under overfladen, der bliver leveret nogle okay regnskaber. Jeg kan godt forstå, at der er nogle enkle, som bliver lidt kede af de der tal, de ser, hvis jeg sådan lige skulle summere op i hovedet. De tre selskaber, som jeg i næste uge kommer til at rose i min karakterbog, så bliver det Novo Nordisk, det bliver Demand, og det bliver Pandora. Det er dem, som jeg synes gør det rigtig godt. Og så synes jeg, der er nogen, der dumper. Jeg synes, Jyske Bank havde jo glemt, de kunne ikke finde svensknøglen efter deres køb af Handelsbanken til at udlåde noget udbytte. Det var selvfølgelig en fejltagelse. ISS har trådt i en fransk croissant, der er lavet nedskrivning i Frankrig. Det har investorerne taget noget fortrydeligt op, selvom prisfastsættelsen jo fortsat i forhold til sin historik er rock bottom. Så der er, hvis man ligesom kigger spænden, så er der altså noget til, man bruger hele karakterskalaen. Der er nogen, der skal have en anmærkning og en bemærkning med hjem om, at det var ikke tilfredsstillende, og så er der selvfølgelig nogen, der skal have en flot karakter, fordi de præsterer rigtig godt. Men det er nok sådan også, sandheden er nok også, at tallene sådan under overfladen, hvis vi tager spydspidserne væk, så er det nok lidt til den bløde side. Så hvis du presser mig hårdt, det ved jeg ikke, om du gjorde, men hvis du presser mig hårdt, så er regnskaberne måske en lille smule skuffende. Regnskaberne er en lille smule skuffende. Lars Svendsen, ja. Er det også en holdning, du deler? Ja, men jeg sidder jo mere og læser på det der, men jeg sidder jo hele tiden og kigger på, er der recession, eller er der ikke recession? Fordi vi er jo ude af det der med, at det meste af banksektoren, når vi er på besøg, står jo og fortæller, at recessionen er noget, der vil komme. Og jeg siger, at recessionen er der allerede, og jeg synes, at det er derfor, jeg ligesom prøver på at læse så tæt ind i dem, jeg kan. Hvordan går det med, og det er jo så omsætning, og omsætningen er jo lidt besværlig, fordi priserne er steget meget. Man har jo, alle selskaber har jo tårnet til priserne, også Carlsberg, der kom ud og fortalte i går. Hvis de fortæller jo folk, de skal mene, det var fantastisk fremgang, det var på 0,8%. Ja, hold nu kæft, ikke? Og de har problemer i Rusland, de har problemer i Indien, de har problemer i alle vejen. Fantastisk, fantastisk. Så behøver vi jo ikke, de er ikke professionelle som os, fordi ledelsen derude, de kan jo fortælle, hvordan vi skal se på tingene. Så skal de bare tro det, og som der står på Euroinvestor, Carlsberg indviger aktionærerne i, hvor godt det går. Fantastisk. Nå, men det går jo ikke så godt, og det er jo så det, man må ligesom, ligesom bare, det er i hvert fald det, jeg synes, jeg kan læse, og så, for i går var det H plus H, som faldt så meget, så jeg måtte ud og redde dem en gang til, og hvad hedder det, og vi har BASF, og vi har alle de der nede i Tyskland, ikke? Altså sådan mere sådan store, tunge industrier. Det går jo altså, det går ikke godt, men det går heller ikke katastrofalt. De prøver på at holde organisationen nogenlunde intakt, altså lad os spare for alvor, og så nogle steder må man spare, og så virker som om, at man tvinges til at spare, ikke? Måske også, fordi det er svært at skaffe arbejdskraft og sådan noget, ikke? Men det går altså ikke særlig godt, og så er vi nogle ting, der klarer sig meget godt alligevel. Det er jo sådan noget, som lastbiler klarer sig meget godt, og dem har vi jo tre foretagende store, og så har vi jo også almindelige personbiler. De klarer sig egentlig også meget godt endnu. Men det er jo nok, fordi der har været den der pukkel af ordre, som de ikke, altså vi kunne jo ikke få komponenter og alt det, og så måtte vi jo vente, jeg ved ikke, der havde en, han måtte vente 11 måneder for at få sin bil, ikke? Puh, er det langt jamen, det var det da. Nå, men problemet er, og så kommer de, men så bagefter, hvor mange bestiller sig en ny bil, og hvis som det, de talte om i går herinde, med at man kan få en kineserbil til ingen penge, ikke? Altså, så hvad du helst tage et togkort eller en kineserbil, ikke? Altså, når man er der med parkering med, så er det okay. Men det er jo et problem, at bilindustrien står, altså hvis økonomien kører, som den gør nu, i det næste halve til hele år, så tror jeg faktisk, at bilindustrien vil få en opbremsning igen, fordi det har nok været lidt sådan afvikling af, okay, af opstemmede ordre. Så kom vi altså ud i bilindustrien, og lad os lige parkere den lidt der, fordi lad os lige hoppe tilbage på det der nordiske spor. Du kan også lave sådan nogle jokes. Ja, men jeg har dem fra jer, altså. Nå, hvis vi kigger sådan lidt bredere i Norden. Og jeg har taget alle de her tal, altså i danske kroner, inklusive udbytter. Vi har Finland, de store indeks. Det store finske indeks er nede med 8,8% for året. Oslo er nede 3,3%. Sverige er nede, eller er oppe 3,2%. Og Island er også i plus med cirka 3%. Altså, det er jo stadigvæk under, hvad hele verdensindekset præsterer, Per Hansen. Er det de nordiske aktier, der halter bagud, eller er det bare aktiemarkederne i USA og andre steder i verden, som er galopperet fuldstændig fremad? Det er jo sådan, at man ved først, hvad man har, hvis man kigger på, hvad andre har. Og hvis ikke du har nogen konkurrenter at måle dig op imod, så ved du faktisk ikke, om du er lykkelig eller ulykkelig. Så hvis vi hele tiden måler op imod, hvad S&P 500 eller hvad Nasdaq kan, eller hvor meget Nvidia er steget, eller hvor meget gang der har været i Microsoft i deres cloud-forretning og deres AI og alt muligt andet, eller en eller anden ChatGPT, som kan et eller andet, så er det klart, at så er det svært at måle sig op imod det. Nu har jeg ikke tallene her præsent, men må ikke de amerikanske aktier er på vej til i et verdensmarkedsindeks at fylde 65-70% af sådan en portefølje. Jeg ved ikke, om det 69, er helt rigtigt. 69 var det sidste tal, jeg har set. 69. Ja. Prøv at forestille dig. 7 ud af 10 globale investeringskroner på aktiemarkedet, hvis de skal indplaceres efter en markedsvægtet indeks, så skal du sådan set egentlig bare holde øje med, hvad der sker i det amerikanske marked. Og jo, der må det bare sige, at der er den der driver USA, det er jo meget det der 0-1. Så jeg tror jo, hvis man startede 2023 og kigger på, bliver 2023 et fremragende aktieår, så vil de fleste sige, nej, det bliver problematisk. Mere inflation, mere renteproblematik. Vi kommer til at on-off, blød landing, hård landing, ingen landing, månelanding og alle mulige andre ting. Og nu står vi så her og siger, jamen det har jo egentlig været fremragende. Ja, det har været fremragende, hvis du har haft alle de her spydspidser. Men hvis du ikke har haft de der spydspidser, så kan du faktisk godt stå tilbage med et afkast i nogle selskaber, som gør det okay, men ikke fremragende, som er minus 20% eller noget af den stil. Så på den måde, så kan man sige, jamen vi kan jo godt slå på os selv på de nordiske vikinger og være skuffet over, at Finland er nede med minus 8, må ikke det har noget med Rusland at gøre. Vi kan også ligesom kigge på de norske aktier, hvor der måske har været lidt problematikker med hensyn til udlandets opfattelse af den norske økonomiske førte politik og skattepolitik og noget, der gør, at de trækker følelserne til sig. Vi kan også slå på svenskerne. Svenskerne, som jo i mange år har haft gavn af den her fleksible valutakurs, men som har virkelig, virkelig, virkelig fået mange klø, og som bør få alle dem, der i Danmark tænker på, at nu skal vi snart opgive fastkurssamarbejde i Danmark til at tænke sig om en ekstra gang, for det disciplinerer simpelthen bare, når man har nogle regler, man skal overholde. Og så har vi Danmark. Har vi Novo Nordisk. Og ingen over, og ingen ved siden af, og vi skal være topstolte og mega glade over, at vi har Novo Nordisk. Hvis Novo Nordisk flytter ud af Danmark, så bliver jeg nervøs. Men ude over Novo Nordisk, så er det altså en lang række aktier, som har svært ved sådan for alvor at tiltrække sig positiv opmærksomhed. Og investorerne, de sidder klar og kigger. Er der nogen huller i den her schweizerost, så skal vi ud af døren som de første. Bum. Det er det, vi er. Men Per Hansen, kan vi sige noget om nu, inden jeg hele den her snak med, at under pandemien, der havde de danske aktier klaret sig virkelig godt. Altså, hvad er det for en økonomisk situation, vi skal stå i, for at de danske aktier har det godt? Jamen, man kan jo shine ved sin egen performance, eller også så kan man jo shine ved nogens fravalg af nogle andre. Og under pandemien, jamen der var det jo egentlig sådan, at folk de sad hjemme, og de vidste ikke, hvad de skulle bruge deres penge på, så de købte aktier, de købte grøn omstilling. Grøn omstilling har vi faktisk slet ikke været inde på. Ørsted og Vestas, puha. Man råber og skriger på grøn omstilling, men det står fuldstændig bum stille, og når det så er sådan, at politikerne gerne vil sætte grøn omstilling sådan i gas, jamen så kan man ligesom sige, jamen vi skal også lige huske på, at hvis du sætter nogle vindmøller op og et eller andet, så skal vi altså lige sørge for, at vi tjener 10, 20 og 30 milliarder kroner for alle de der ting. Det minder jo om UMTS licensen, dem kan jeg lav huske. Ja, ja. Da man havde dem for 20 år siden, der købte teleselskaberne, de købte sig fattige licenser, så var der ikke noget til at rulle netværk og ting og sager ud, så det blev dårligere produkt, det blev langsommere, det blev dyrere, men altså staterne, de fik jo deres penge ind. Så det er jo sådan, altså Danmark er jo også grøn omstilling, og når Vestas den bakker, eller vindmøllen den kører baglæns, jeg ved så ikke, om man så skal betale for strømmen, eller Ørsted egentlig laver en kapitalmarkedsdag den 6. eller 8. juni, hvor de siger, vi vil faktisk i en længere periode lave et højere afkast af den investerede kapital, så sker der det på dagen, at investorerne de bliver meget, meget glade, og to måneder senere, der ligger aktiekursen så 10% lavere, og investorerne de har glemt, og de siger, det er grøn omstilling, det tager godt nok lang tid, fordi at de i mellemtiden godt kan se, at dem, der skal sætte de her projekter op, de har svært ved at få forrentet de her penge, fordi bare det at få lov til at sætte op, det koster mange, rigtig mange penge. Så der er overordnet set faktisk, hvis man ligesom ruller lidt ned, så er der på de enkelte sektorer og de enkelte selskaber desværre for mange gode grunde til, at investorerne kommer helt op og flyve over det, der bliver præsteret her og nu. Vi håber, udviklingen vinder. Og apropos at komme helt op og flyve, Lars Svendsen, jeg har jo nemlig bedt dig om at tage to nordiske aktier med herind i studiet, som var interessante. Det er ikke nogen købsanbefalinger overhovedet, det er bare nogen, der er interessante. Og jeg bad dig om at tage en stille og rolig aktie med, og så også en super frisk en, som jo er en mere risikofyldt aktie. Nå, sådan opfattede jeg ikke spørgsmålet, men... Det gjorde du ikke? Jeg tænkte, at jeg havde lånt dit eget udtryk, fordi vi har da nogle portføljer hos jer, der hedder frisk og superfrisk. Det er min aktiespark, så vi er frisk og superfrisk, men de to, jeg har taget med, det er faktisk to, som jeg også har, som jeg har også blandet herinde jo, og det er jo så ALK og DFDS. Ja, lad os starte med ALK. Noget forskelligt, ja, men ALK er jo en aktie, som er blevet bumpet af nogle gange nedad, og så havde vi den sidste, hvor den faldt på, at de kom med en nedjustering af regnskabet. Det var vel så efter Q1, ikke? At det skulle komme med, og det var ikke specielt dårligt, men det kom jo altså også den der på en dårlig dag i markedet. Ikke? Og så den sidste var jo, da man skifter ud på direktøren, men med et halvt års levering, eller 8-9 måneder, hvad det blev til. Og så var der nogen, der mente, at det var udtryk for, at man havde fyret om. Det kan jeg slet ikke forstå. Men det er i hvert fald en meget langsom fyring, hvis man gør det. Og så begyndte den, så faldt den en gang til, så faldt den jo fra, der var den jo gået fra, havde været nede i 80, den gik fra 110 ned i 80, det første gang, hvor det der ikke var noget, vil jeg sige. Og så lå den op i 90, så røg vi ned i 70. Så jeg har været ude og redde den to gange nu. Det er jo mig, der er helt simpelthen redde. Jeg redder simpelthen så mange selskaber, nu er det håbet så. Det er jo fattigt. Der er snart ikke andet end alt dem, jeg skal redde. Men hvis du skal sige det sådan, fordi de går op. Hvis du skal sige det kort og præcis, Lars Svendsen, hvorfor er ALK interessant? Jamen, ALK er jo en langsigtet, mener jeg, vindervirksomhed for den måde at lave, prøve på at genopbygge et allergi-immunitet i kroppen, er jo en korrekt metode. Og der bliver jo, hvor mange der så har det, det er jo så et problem, fordi man ikke altid opdager det, erkender det og nøjes med symptombehandling og sådan noget. Men det er en rigtig løsning, selvom det er en ret, som siger, ret dyr løsning. Men, og det virker jo så heller ikke på alle, vel? Altså man har den der, de siger jo selv, at, i hvert fald det har de gjort, at det er sådan en 25-50-25, ikke? Altså 25% bliver helbredt, 50% hjælper det temmelig meget på, og 25% hjælper det ikke på. Okay. Og det er jo så et problem, hvis du er den sidste 25 gruppe, ikke? Men, men de hjælper jo så de 75. Og det er altså en langsigtet en. Så det handler om, hvis du køber en aktie 10 år frem, så mener jeg, at det er en ren vinder. Men det der med, at de fyrede direktøren, det er sådan noget børs. Ja, og så kører nogle gange rundt i samme historie, og så bliver de vidne og siger, så er alt dårligt. Vi hopper videre til din nummer to, undskyld Per Hansen, men jeg vil gerne have din holdning til begge to, når Lau lige har talt for. Ja, det er hvorfor DFDS. DFDS interessant? Jo, men DFDS har jeg jo kigget lidt på, fra den kostede 280, nu er den så nede i 240 cirka. Og det er, fordi DFDS er jo sådan set lidt, kan man sige, de er ikke en modsætning til DSV, de er jo samme branche, og de kommer mere og mere på land men med landtransport, men de har jo hardwaren, hvor det, hvad hedder det, DSV jo praktisk talt er et organisatorkontor, ikke? Og alle de aktier, der har kørt op af, gælder også e-handler, det er jo selskaber, der sælger noget. Det er jo salg. Og det er jo det, ikke? Altså, ham med maden der, han har ikke noget easy food, eller hvad han hedder der. Easy mad der, eller hvad hedder det der? Man kan bestille en gul pizza. Just Eat hedder det, ikke? Ja. Han har ikke nogen pizzeria, og ham med de der lejligheder, man kan få, og heller ingen boliger, og så videre. Og DSV er der ingen lastbil, der står til. Så hvad hedder det? Det er en organisator, og det er jo det, som DSV er. Derfor er det jo Asset Light, kalder de også. Det er DFDS jo ikke. Men han har til gengæld det hele, og ham kan du også nu købe til en meget lav pris. Det eneste, jeg vil sige imod ham, det er, at de er sandsynligvis ved at købe en stor landtransportbutik nede i Tyrkiet, hvor de jo sejler med fragt over Middelhavet op til Italien og Spanien. Og det kommer altså nok til at koste nogle penge, og det kan få kræve en emission, fordi de har faktisk så meget gæld, at de helst ikke skal bare gå ned i Danske Bank og låne penge. Per Hansen, ALK, DFDS, er det nogle aktier, du også finder interessante? ALK, investoren, de har fået en allergisk overreaktion. Den er blevet halveret på et år. Man må sige, at jeg er sådan lidt i modsætning til Lau, så mener jeg sådan lidt, at bestyrelsen de har dummet sig lidt med hensyn til deres forventningsstyring. Jeg synes også, at man er kommet skidt ud af det der med forventningsstyring. Og jeg er enig med dig i, at det man nedjusterede, det var jo tabletsalget, og det var jo det, der var vækstdriveren og investeringscasen, det der ting, og folk har fuldstændig mistet troen på, at man kan lave 25% EBIT-margin i 2025. Jeg tror, allergi, det tror jeg desværre er en langsigtet lidelse, som jamen det er sådan en folkesygdom, og jeg tror, der bliver flere, der bliver diagnostiseret, og der bliver flere, der er behandlet. Men på kort sigt, der må man bare sige, selskabet har selv været lidt uheldige med hensyn til den måde, de har forventningsstyr på. DFDS, de gør det jo rigtig godt. Til lands, til vands og ikke i luften. Men de gør det faktisk rigtig godt, men de har lidt svært ved at komme ind under den der compounder, være den der år efter år efter år efter år efter år både løfter indtjening, men ofte løfter de multiple, som der kan handles på. Det er jo den der måde, som DSV er blevet rigtig store på, udover at DSV de nyder godt af alle mulige andres talentløshed, fordi de køber de virksomheder, som andre de ikke kan få drevet på rigtig vis, og så kan de tilføre værdi. Jeg synes jo egentlig, DSV de gør det rigtig, eller undskyld, DFDS, de gør det rigtig, rigtig godt på nogle steder, hvor man ligesom kunne blive helt nervøs for at drive forretning, nemlig ned i Erdogans Tyrkiet, hvor man må sige, at man må gerne tro det og sige det, som alle mulige andre siger, samtidig med, at jeg har hørt, at priserne de stiger lidt for hurtigt, fordi valutaen den bliver sendt lidt baglæns, så det kunne også få nogen til at få nervøse trækninger, og så er de sådan relativt store også på det britiske marked, hvor man også kunne blive lidt nervøs og alle de der ting. Men DFDS, de er faktisk gode til at overkomme de der ting. Jeg synes faktisk, de driver deres forretning meget solidt, men de kniver lidt for dem at lave shareholder value, som er afspejlet i aktiekursen. Hvad skal de gøre bedre? De skal måske fokusere lidt mere på de finansielle discipliner, og så måske være, altså de er jo meget disciplineret, men de skal måske kigge lidt og prøve at se, om de kan komme mere i samhørighed med aktiemarkedet, og ligesom sige, hvad er det, investorerne helst vil have, hvad er det, vi kan gøre, når vi stadigvæk forbliver tro mod det, vi gør, når vi stadigvæk bliver tro mod den forretning, vi gerne vil lave, hvad er det så, vi kan gøre for at gøre investorerne lidt gladere? Således, men faktisk var Karnik ud at sige 450, så jeg læste på en eller anden skærm. Det var da fint. Jeg har jo sagt 350 til 400, det er det, jeg på 3 års sigt skyder efter. Og hvad ligger den i nu? 240. Ah, okay. Det er det, jeg skyder efter, men det er jo ikke nogen hurtige løber med, og han er ikke begyndt at løbe endnu opad, men jeg mener, at han er, og de tjener ganske, der kommer regnskab, ganske ud med, altså. Der var ikke noget. Og således lød det altså her torsdag i Millionærklubben med Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, og vores egen Lars Svendsen, som også er den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Vi er tilbage i morgen, hvor det som sædvanligt på alle fredag er lytterspørgsmål, der kan besvares. Så Lars Svendsen, jeg håber, du har det gode humør med i morgen. Det har jeg. Det har du. Yes. Vi sender jer simpelthen ud i en torsdag, hvor C25-indekset handler ned med sådan cirka 0,7%. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.